ñepp xàmmee ko yóbbaale ko. Ñu ne ko ah tey mu ni ama ahaduhum fa aarada allahu anhu, ki ñëw ba jug mbooloo mi wan gannaaw mbooloo mi dem dafa soxlawul yàlla, yàlla soxlawu ko, moo tax mu dem. Moo tax diine bare fexe du ci boole nit, mën a yëngatu du ci boole nit, muus du ci boole nit. Yàlla la ci bëgg nga bopp ci parenthèse. Moo tax ca faas amoon na ko bañu lu dul Seydina Cheikh Ahmed Tidiane yi lu ne mu wax ko ko bas ànna loo yëpp na bés ñu yenu gànnaay pour jëm ci Cheikh Ahmed Tidiane ñu leen bàyyi leen ko. Ci lim may wax mënu koo bax, dafa bokkul ci man, soxlawul yàlla, yàlla soxlawu ko ci man, soxlawul sama maam, sama maam soxlawu ko ci man. Su ko yàlla soxlawoon ci man kon fàtte xolam mu bëgg ma, waaye yàlla soxlawu ko ci man, moo tax yàlla du mooyu xolam, xolam du mooyu ma. Ayuhal mu'ridu anna inna i'radaka minna law aradnaka ja'alna kulla ma fika yuridna. Xam nga ñett laa leen wax, kenn ci du mooyu dem njol màkke ni du mooyu na mbooloo mi yàlla du mooyu ko. Kenn ki dugg ci catu mbooloo mi toog njol màkke ni ki dugg ci cat li mënu la yegg ci biir fastaxiya allahu minhu. Kenn ki dafa rus yàlla, moo tax mu toog ci cat li rus na jurit yi, yàlla rus na ko. Kon nekk ki yëg si fekk mbooloo fees mu toog ci cat la, mooy ko rus yàlla, mooy ko rus jurit ya, mooy ko rus yonent ba. Ko wax mbubam yee nag mu fees dellu muy xuus jëm ci biir ñu artu mu tër ay jahannam. Rasulillahi nee na ku xuus mbooloom jumaa wuti ca biir di waaxu gannaaw ba mu feesee dell yaa nga jaar ci yoon wa jëm jahannam. Ma dem de ku ñetteel ci dafa dugg ci biir toog njol makka ni awa ilallahi fa awahu llah, kii topp na ci yàlla, topp ci mbooloom yàlla, yàlla boole ko ci boppam. Kon ñetti nit lañu, ku ñëw du mooyu ak ku yegg si toog ci cat li ak ku yegg si dugg ci biir. Ki du mooyu yàlla ko du mooyu, mu du mooyu. Ci toog ci cat si dafa rus yàlla, yàlla rus ko. Ci dugg ci digg bi dafa dugg ci digg bi toog, yàlla boole ko ci boppam. Kon PAM xel boo fi rombee la bare bare soxla duggal toog. Ma dem de waama uhdi a waxtaazoon ala jalaliin daaw fi safarin mawlaahu lilkarami. Uhdi a muxtaazan ala jalaliin daaw fi إلى مولى لاوني لدارة مولى مولى وآمرين ثم أدوى من كرام أسد رجال نودان تماعة أدلى دانا مولى وآمرين waaw dañuy wax ni ñu julli te ñëw Seydou Bakar ne ñu julli te ñëw ñaanalante yeewu ko. Kon nag ñu julli place am nag waaw إمام الحرمين محمد أمين على كل هان فضل الله وفضل محمد أنجرنا وي الله عليه وسلم على كل هان فضل الله بنوا بأن فرض الدين قويم وصنوا جمع قيال قل لقد تعطين في الخلق ترى الوجه النوم من فاشر قلب الرشاريات وشمس وان يمك يا لنجم وإن كان موضوع على البر وسواج لن ينم جمد لن ينم كمت كمت لن برم بريار واربا شمرنا من يطمني مجر ينكر محمد نعم صعب الله قلن بر وتقوى وإهل الفضائل إبادة إشفاقي وغير الولائل زمن بقبور الحق من غير قائل من نظر من أقل الآية جريل ودرائل برم برير وارب كملنا من يقلني لما قال ينجل محمد صار كل الورى بكل كمال محمد من جرنا وي أباد النبا فيدا وعمل سعدة فالعاد بذاك الخلق لينا وشدة فيا حبذا من لمن شاء عمدة إمام لرسل آي بدءا وعودة بي من ظلم بي بيت درجة من غم بي بيت درجة من غم بي يختم بكل جميل ويبدو من يبنيني نبقل انت الله محمد صلى الله عليه وسلم بنى قبة الإسلام تبارخا شوى وشقد الصالحات وشمسا وإن كان موضوعا على الدرس محمد من جرنا وسلم yéen daal yal na yàlla fay leen fay jurit yépp. Mboolem lu ñuy def ci l'islam laaj nañu rasulullah yi lu ca gën a rëy ci yàlla mu ni julli ci njàlbeen waxtu. su'ila rasulullah ayu l'amali afdal fa qala alsalatu li waqtiha ay li awali waqtiha. Yéen ci yàlla Mohammed saaba yi luñ mase bëgg a xam nga ko la naqal dañu naan kon nañ dellu ci àppi yàlla mu ni nan nga mase àppi yàlla ñu jëm loola di ko jëfe ba faw dootu ci jóge mukk. Xam nga nag julli ci léegi bokk na ci lu ñuy jox retard te seetluwul ko da ngay ñëw ci kilobeej laaj ko àtte ci li nga bëgg a xam mu wax la ca lu mu génn ci alquran sunna ba pare da yëkkoon nga dem jëmbi ji njotaaw ci mbedd mi di ko yarante jàmbaka dañ ko laaj di ko jëf yi ñuy seq ak sunu borom di ko def lan moo ci gën a màgg ci yàlla mu ni julli ci njàlbeen waxtu wa moo tax di waxtaan waxtaanu diine ba waxtaan wa neex ngay bañ mbooloo mi tas julli jot nga naan noonu ci julli amagul lay ci alquran ak sunna julli julli rek xaafidu ala salawaati wa salaati lwusta wa quumu lillahi qaanitin. Te li ma wax ni pour nga dégg mbooloom ñi am fayda ñu ubbee société nga bëgg ñu approché la dañ naan heure telle ngay fay heure telle ngay wàcc nga d' accord ca ñu door laa embauché yàlla ni heure telle la ñuy julli waxtu sàngam heure telle la ñuy julli waxtu sàngam weer sàngam la ñuy woor bu matee nangam fan la ñuy wari bés sàngam la ñuy tëbaski ña bëgg ko wute loo ko ram suma daanee la jox sëriñ bi maam xaaji maalid nee na atum dalal ma wetii atum dalal ma xam nga lu tax mu firi ko dalal baat bi day am firi nga door a dugg ci théorie ya déchiffré ko mu jox la lim waa atum dalal ma xam nga lu ma sa toppatoo lu tax mu tudde ko atum dalal ma baab bi ñeenti xaraf la alifa ci jëkk alifa ci mujj liif bu ne benn la ñaari benn ñaar rekk biir juróom la deel ñeent la ñeent ak juróom juróom ñeent ak ñaar fukki ak benn ku ñëw ci dëkk ba am fu fukki at ak benn ñu di woo dañ laa dalal moo tax waa ma urdia atum dalal na dégg nga de waama uhdia ba rasulillahi amee fukki at ak benn ci madinatul munawwara muxtaazan xaala kawnihi muxtaazan alxaalu wa tamyiisu mansuubaani ala ixtilaafi alwadaci walmabaani suma kila nawaayni jaa fadla munakaran baada tamaami aljumla laakin ida nadarta fi ismi alxaali wajadtahu ishtaqa min alafaali. Oustaz nee na jazakallahu khayran yàlla na ci yàlla baax. Maam Maodo nee na mu làq mbir mu mu nekk di làq ala jalalin cig mag baat bi mag lay firi jalalin ñetti xaraf la ñaari laam fanweer la ñaari fanweer jiin ñett la juróom benn fukki at ak ñett ku ko am di xëy ci ndigalu yàlla di wàcc ci ndigalu yàlla di nelaw ci ndigalu yàlla di yow ci ndigalu yàlla mosoo cee mooy sa borom maam Maodo nee na làq nga màgg muxtaazan ala jalalin rasulillahi làqu màgg di am juróom benn fukki at ak ñett dëkk madina ba am fu fukki at ak benn topp ci juróom benn fukki at ak ñett daahu daal di koy woo kan mawlaahu boromam fum ko jëmee mu ne liñ xaral ni ci teraanga ju ëpp jëm amoon fii ci addina war weer mu ne fii safarin ci weeru diggi gàmm. mi nga alal ji maanit nee na yàlla woo ne rasulilahi pour mu dem barzak ci weeru diggi gàmm te ci weeru gàmm la gaañu mu ne fee bindi na façon yi bindin yoo xam ne mbooleem ku xam ko ku weex defoo te nee na addina ku ci nekk na nga am xel addina màggatum togoronk la waaye du gone si addina du gone de ñu fi soox ñëpp moo leen ko yóbbi ñu bay jaaw ñëpp moo leen ko yóbbi daf ko bindi de ajuzun faruqun fi siyabi arubatin ghururu dunal maadima qablu ajibo alaji maali nee na addina màggatum togorant la waaye nee dafa sol yiri seet dafa muuru pastelu ni jomm jommooram jana ndaw si de boo ci jotee jël waaye nee na boo ko takkee ba muri ñu nee ñoo xam ne màgg na ghururu dunal maadima alaaj maa ngi noonu adduna na mu ware woon ña paase xablu cëg jëkk ajibu lu yéeme la yemu ci de nee na adduna jibar la si da xaaji maa ngi nee na adduna jibar la te way woowu daf ko way mais xadis la sayiduna muhammad moo ni addunia la asxaru min haruta wa maruta haruta ak maruta ma doon jàngle njibar ca babylon ca babil te alquran di ko wax ci suratul baqara nan bi babila haruta wa maruta wama yuallimani min ahadin xata yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayetaallamuna minhuma ma yufarriquna fihi bayna almari wa zawjihi wama hum bidarina bihi min ahadin yutaallamuna ma yaduruhum wala yanfauhum walaqad adibala man ishtarahu ma lahu fi lakhirati min xalaq. suratul baqara lay jàng mooy saar yi jëkk wàcc ci madina guddi la wàcc 280 verset la junni atee ngi ci junni ndigal a ngi ci junni tere ngi ci junni jëlee ngi ci junni tëkkoo ngi ci moo tudd naqwa saaru naqwa. lu tax ñu tuddee ko naqwa li tax topp ndigalu wayjur faam soo déglee li may wax te dama koy gàttal ci nga xamee ne topp ndigalu wayjur réy dafa am ci banu Israël benn nit bu xëy ci buntu këram ñu fekk mu dee te kenn xamul ku ko rey ñu laaj laaj kenn xamul ku ko rey ñu puusante ca rey ga jiiñante ko ñu ne kon nañu dem laaj yont yàlla Moussa kan moo rey waa ji dee ñu waaxu ñu wax ko Moussa Moussa ni ñaadam ñaadam ñaadam ni barak barak communiqué ak yàlla yàlla ni ko buñ bëggee xam ku rey waa jooju nañu rey aw na mu ñëw ni yàlla nee na ngeen rey aw nag ni ko Moussa ndax yow da ngay fontu sunu mbokk dee ñuy laaj ku ko rey nga naan nañu rey nag laaj mbokk mu dee lu mu joteeg rey nag waaye tamit ñu ne nañ dellu waxtaan ñu dellu ni nañ laaj Moussa nag wi mu lay rey loolu ñaata at lay am ñu ñëw ni Moussa laajal na yàlla nag li ñu war a rey pour xamee ci rey sunu mbokk mi ñaata at la war a am ñu ñëw Moussa ni barak barak gisee yàlla waxanteeg moom sunu borom ni ko nag wa du màggat du gone la faridun wala bikrun awanun bayna dalik on yëkkoon ñu rey ko ba mu leen ko waxee ñu dellu ni nañ ko laaj nag koo limay liggéeyee Moussa laaj yàlla sunu borom ni ko soo demee nga ne leen nag wa kenn tàggatu ko muy bay kenn tàggatu ko muy roose la zalolum tusiru l arda wala tasqi l xarfa musallamatu la shakata fiha nag wa amul melo wu ñu rey rek bax na au lieu kon ñu rey ko ñu dellu si ni Moussa dañu bëgg nga laajal ni yàlla wa nag wa ban couleur lay wax Moussa waxanteeg suñu borom suñu borom ni ko soo demee innaha baqaratun safraa فاقع لونها تسر للناظر فلان دي نكو دا فاي دا فاي دا فاي جون ام اي تيب تيب يي نيول كو غو ديسكونتان نيكو كيون نك بو سوبي يالا دانو ديف نانن واخ يونت بي لو لم يفتسنو لما بوينت لهم الى اخر الابد بو نوخول وون بو سوبي يالا فلا ني نك دي لاج اي كولير نك اك لو مي ليجي ان يا سات لام باب نو توتي سنتو mu def nag fan la ñuy jële nag bi monde ba ñuy dund benn nagatent nag waa benn góor a ko moomal ba muy génn addina mu woo doom ja ni ko alali addina benn nag laa ci am maa ngi dem maa ngi la koy bàyyee waaye bala nga koo sànq na nga am sa ndigalu yaay na nga tàggu sa yaay ak luñ la ci mën a fay ci piri gaawa nag di wër na ko wër ba son avant ñuy yegg ci xale bi yor nag suñu borom nattu xale bi yebal ay malaayika ñu ñëw ci xale bi nuyu ko ni ko ñun dañoo bëggoon benn nag mu ne ah man de nag yi maa ko moom ñu ne ko day jaay mu ne damay jaay kay ñu ne ko à peu près fay nañ la 500,000 nga jaay ñu ko fi directement waaye doo tàggu ci kenn mu ne ah bu doon 100,000,000 it kay ma tàggu sama yaay dem tàggu ci yaayam dellu si ñu ne ko mën nañ laa fay prix bu ëpp bi ñu la fayoon waaye doo tàggu ci yaay yokk nañ ci 500,000 1,000,000 encore te nga jaay nu fii mu ne ba tey fokk ma tàggu ci sama yaay dem nu tàggu ci yaay mu ne ko mën ngaa jaay nag bi ñu ñëw ko prix bu njëkk ba duñ ko ci jënd mën na laa yokkal 2,000,000 muy 3,000,000 waaye doo tàggu ci sa yaay mu ne bu ngeen ma doon fay prix ba ci alali àdduna bi yépp du ma def lu ma tàggul sama yaay ñu jox ko loxo ni ko nun dunu nit amuñu soxla ci nag bi malaaka lanu dan lay nattu ba xam ndigalu yaay bi sa bàyyi dénkaade woon di da ko sàmm yaa ngi ci wala nekkoo ci nemes ci tuuti gaañe ek si ni ñun day nag la ñuy wut xale bi ni man ne damay jaay sama nag ñu ne ko ñun dañuy jënd nag xale bi ni même dem ñu waxaale ci sama kanamu yaay ñu yeg si soxna si ni man de mën naa jaay sama nagu doom ndax jéggal na ma waaye xam ngeen lu ngeen di jënd nag we ñu ne mu ne bu ngeen ko rendee der bi ngeen di jënd dénd ko ci tooyaay bi ngeen takk bopp bi takk genn bi solal ma ko ak wu or ngeen kattaraat ba mu fees der muy njëg gi moo tax alquran nee na wa ma kaadu yafaluun tuuti kon duñ ko jënd ngir seeraa yi nag wa waaye pexe amul ñu d' accord ñee ñu jël nag wa rendi nag wa fees ko jël der bi ëmb ko ak or ba mu fees jox xale bi ñu ne dégg ndigal wëy jur ak topp ko ci la xale bi amee ab der ba mu fees ak or kon bu kenn weddee ti sa waxu yaay bu kenn weddee ti sa waxu bàyyi te en général sa waxu bàyyi li ñu gën a faral di weddi yaay yi ñoom dañ nit topp xam nga lu ko indi xolu doom yàlla daf ci moojaale bëgg yaay moo tax góor gi ci saalum ba muy xeex ab jabar gi ba xeex ba metti doom ji dafa jóg laxasaay yor yatam takk ndigal ni bii xeex moom dama ciy maan ndax mënuma atti mënuma far fenn waaye fii daay taxaw bësu ba ku ma ci sa caaya lar di dal xamuloo ni lool lebal sa wéy jur daañu la ko fay bi may tëj te continuer ci bayt bi le eral ci tuuti xale bu góor bu ñàkk teggin bu bari doole dafa am 21 ans papa ji wax ak moom rek mu rox ko galga góor gi ni ko dinit sa tànk mu ne ko góor gi paa li ma lay yëgal mooy sama tànk du génn fee yeggoo suuf góor gi négocier négocier xale bi lankal fexe ba xàttir bi góor gi dóor ci suuf góor gi jooy rag ngoo ñu tuuru mu ne ko yàlla la ko yàlla fay doom góor gi ne ko bala maa yàlla fay ma wes la ah bala maa yàlla fay ma wes la diri góor ga waaw doom ja diri ba ci sën ba Moussa Diko fa ñu ko deel foofu dem nag la ba ci soxna takk jabar am doom ja am 21 ans ñu am problème ñu ne ñuur doom njoroof ko galgal et dingi sa tànka waay mu ni ko ah dañ nga yegg suuf de fexe ba mbotti ko door ko ci suuf daal di ko diin ba ci sën ba mu dagg tubay jëta ñu ne ko daaneel bi ak diini bi maa ko lebaloon bàyyi waaye dagg tubay ji nag yaa ko ceeb nga ko ci واختارنا الله إذن الله خيره عن الزخارف ذا زود وذا شمم وكلم الله خيره عن الزخارف ذا زود وذا شمم ما كان تحتاج تبين شجاعته المدينة فإن الليل فزعيم بالكل وصف حميد هذا أفعال طفع الرجاء البرايا يوم الضدى مصطفى ما كان تحتاج جبريلا شجاعته أهل المدينة سائل الليل فزع ما مولانا من كل وصف حميد هذا أفعال تف رجاء البرايا يوم مصداه واختار مولاه إذ ملاه